بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما وینصرک اللہ نصرا عزیزا. سورۃ فتح. سورۃ فتح کا ما قبل کے ساتھ ربط اور سورۃ فتح کا اجمالی خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا چکا ہے. سورۃ فتح کا شان نزول آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا اور اس کے پورا کرنے کے سلسلہ میں آپ عمرہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے. 1400 یا 1500 کے قریب صحابہ کرام پیارے پیغمبر کے ساتھ تھے. جب حدیبیہ مقام پر پہنچے تو وہاں کافروں نے آپ کو روک دیا. پھر کافروں کے ساتھ گفتگو ہوئی. آخرکار وہاں ایک صلح طے پائی, صلح حدیبیہ کے نام سے جو مشہور ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا. حضرت عثمان ہی کے بارے میں مشہور ہو گئی کہ کافروں نے ان کو قتل کر دیا ہے. اسی سلسلہ میں پیارے پیغمبر نے 1400 صحابہ اکرام سے بیعت لی. 1400 صحابہ اپنے خون کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے, لیکن کہنے لگے جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہ لیں واپس نہیں جائیں گے. بیعت ہو گئی, آپ فارغ ہوئے. ادھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے. اب صحابہ کرام تو بیعت کر رہے تھے کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے. رسول پاک بیعت لے رہے تھے کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے. یہ افواہ جو پھیلی تھی, لیکن حضرت عثمان زندہ واپس پہنچ گئے. اب یہ واقعہ بتاتا ہے کہ پیارے پیغمبر عالم الغیب نہ تھے. اگر عالم الغیب ہوتے تو آپ کو بیعت لینے کی ضرورت نہ ہوتی. آپ کہتے ہیں یہ افواہ غلط ہے, میں غیب جانتا ہوں, مجھے پتا ہے عثمان کو شہید کوئی نہیں کیا گیا, وہ زندہ بیٹھا ہے. لیکن پیارے پیغمبر نے یہ فرمانے کے بغیر بیعت لی. پھر 1400 یا 1500 صحابہ کرام جو اولیاء اللہ کے سرتاج ہیں, ان صحابہ کو اگر یہ معلوم ہوتا کہ حضرت عثمان زندہ موجود ہیں, وہ عالم الغیب ہوتے, تو ان صحابہ کو پیارے پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی ضرورت نہ ہوتی. لیکن 1400 صحابہ نے بھی بیعت کی, معلوم ہوا یہ 1400 صحابہ بھی عالم الغیب نہ تھے. ایک تو مسئلہ علم غیب کا اس واقعہ سے حل ہو گیا. دوسرا مسئلہ, حدیبیہ مقام پہ پیارے پیغمبر کو روک دیا گیا ہے. بیت اللہ شریف میں پیارے پیغمبر کو جانے کی اجازت نہیں ہے. چنانچہ پیارے پیغمبر جا نہ سکے, وہیں سے واپس آ گئے. جو ہر جگہ حاضر ناظر ہو اسے کوئی روک نہیں سکتا. اگر آپ حدیبیہ مقام پہ بھی ہوتے, بیت اللہ شریف میں بھی ہوتے, ہر جگہ حاضر ہوتے, تو یوں رکاوٹ کا سلسلہ کوئی نہ ہوتا, یوں یہ حدیبیہ کی صلح کا مسئلہ ہی کوئی پیش نہ آتا. تو یہ واقعہ یہ بھی بتاتا ہے کہ آپ ہر جگہ حاضر ناظر موجود نہیں ہیں. تیسرا مسئلہ, لوگ کہتے ہیں کہ اعمال پیش ہوتے ہیں, زندوں پر پیش ہوتے ہیں, مردوں پر پیش ہوتے ہیں. زیادہ تر خصوصاً مردوں کے وکیل بنتے ہیں لوگ. جی مردوں پہ اعمال پیش ہوتے ہیں, اب اگر یوں اعمال پیش ہوتے تو حضرت عثمان تو بیت اللہ شریف میں مکہ مکرمہ میں زندہ تھے، نمازیں پڑھ رہے تھے، رسول پاک پر ان کے اعمال پیش ہوتے، بتایا جاتا کہ اس نے نماز پڑھی ہے، تو رسول پاک فرماتے وہ تو شہید نہیں کیے گئے، ابھی ان کا عمل مجھ پہ پیش کیا گیا ہے۔ تو یہ واقعہ یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ اعمال پیش کرنے والی بات بھی غلط ہے۔ پھر درود و سلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش ہوتا ہے، اس کا معنی لوگ یہ کرتے ہیں، یعنی جا کے بتایا جاتا ہے کہ فلاں نے آپ کو سلام کہا ہے۔ اگر بہی معنی درود و سلام کا پیش ہونا ہوتا تو پیارے پیغمبر فرماتے کہ ابھی مجھے عثمان کا سلام پہنچا ہے، عثمان کا درود ابھی مجھے پہنچا ہے، تو سلام اور درود جو پہنچ رہا ہے تو عثمان زندہ موجود ہے، شہید نہیں کیا گیا۔ لیکن پیارے پیغمبر تو بیعت لے رہی ہیں، تو معلوم ہوتا ہے درود و سلام کے پہنچنے کا یہ جو عام معنی لوگ سمجھتے ہیں یہ معنی نہیں ہے۔ درود و سلام کا پہنچنا یہ نہیں ہوتا کہ بتایا جائے کہ فلاں نے آپ کو سلام کہا، فلاں نے آپ پہ درود پڑھا۔ درود و سلام ایک دعا ہے، پہنچنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ دعا آپ کے حق میں قبول ہو گئی، اللہ پاک آپ کے درجات کو بلند کرتا ہے، نام بنام بتایا جانا مراد نہیں ہوتا۔ پھر حدیبیہ مقام سے مکہ مکرمہ 3 میل کے فاصلے پر ہے، اب 3 میل کے فاصلے پر اس دنیا والی زندگی کے ساتھ اس جہان دنیا میں ایک مقام پہ رسول پاک موجود ہیں، دوسرے مقام پہ عثمان موجود ہیں۔ حدیبیہ مقام پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور مکہ مکرمہ کے اندر حضرت عثمان موجود ہیں، 3 میل کا فاصلہ ہے۔ حضرت عثمان نماز پڑھ رہی ہیں، نماز کے اندر درود و سلام پڑھ رہی ہیں، رسول پاک حضرت عثمان کے درود و سلام کا سما بنفس نفسی خود فرما رہے تھے، سن رہے تھے بلا واسطہ؟ بلا واسطہ اگر سن رہے ہوتے تو آپ فرماتے میں تو سن رہا ہوں، وہ نمازیں پڑھ رہا ہے، درود پڑھ رہا ہے۔ سن نہیں رہے تھے، جبکہ اس جہان میں آپ بھی، اس جہان میں عثمان بھی، 3 میل کا فاصلہ ہے صرف۔ اور جب انسان دنیا سے چلا جائے، پیارے پیغمبر دنیا سے تشریف لے گئے، جنت کے اعلی مقامات میں پہنچ گئے، اب جنت کے اعلی مقامات میں پہنچ گئے، دنیا والے جہان میں نہ رہے، دوسرے جہان میں پہنچ گئے، اب اس جہان میں 3 میل کا فاصلہ ہو تو سن سکتا نہیں، اور جب جہان ہی بدل گیا تو یہاں 3 نہیں، یہاں تو کئی 100 میلوں کے فاصلے آ گئے۔ اب کوئی آدمی کہے جی اب دنیا والے سے درودوں کے درود و سلام کو سن رہی ہیں، چلو یہاں نہیں ہے جی، قبر کے پاس سے سن رہی ہیں، اگر یہ کہا جائے تو یہ بھی کہنا جائز نہ ہوگا۔ 3 میل کے فاصلے سے اگر نہیں سن سکتا تو ہزاروں میل کے فاصلے سے بھی طریقے اولا سننا ممکن ہو سکتا نہیں۔ اور پڑھ چکے ہو مسلوں میں، زندہ بعید، زندہ بعید نہیں سنتا، اور جو دنیا سے چلا جاتا ہے وہ بعید نہیں ہوتا، وہ تو اب حد بن جاتا ہے۔ زندہ بعید نہیں سنتا اور جو دنیا سے چلا گیا وہ بعید نہیں، وہ کیا بن گیا؟ ابعد۔ بعید نہیں سنتا تو ابعد بطریقے اولا نہیں سنتا۔ چلو جی، انا فتحنا لك فتحا مبینا، بشارت اول، اس میں 2 بشارتیں آ رہی ہیں، آگے هو الذی انزل السکینۃ، بشارت دوم، انا فتحنا حکمنا لک بالفتح حکمنا لک بالفتح ہم نے فتح دینے کا فیصلہ کر دیا. اس فتح سے مراد صلح حدیبیہ یا فتح مکہ مراد ہے. انا فتحنا لکا ہم نے آپ کو فتح دینے کا فیصلہ کر دیا, یہ بشارت اول ہے. بشارت لیغفر لک اللہ انعام اول, ویتم نعمتہ انعام دوم, ویہدیک انعام صوم, وینصرک انعام چہارم. اس پہلی بشارت میں چار انعامات کو اللہ پاک ذکر کر رہا ہے. فاتح اعظم کے لیے مواعید اربعہ, فاتح اعظم کے لیے مواعید اربعہ, چار وعدے چار انعامات. نمبر ایک مغفرت ذنوب, نمبر دو اتمام نعمت, نمبر تین ہدایت صراط مستقیم, نمبر چار نصر عزیز. پہلے دو انعامات یہ اخرویہ ہیں, مغفرت ذنوب اور اتمام نعمت. یہ پہلے دو انعامات اخروی, تیسرا اور چوتھا انعام دنیاوی. پہلے دو انعامات ان کا تعلق آخرت کے ساتھ, تیسرے اور چوتھے کا تعلق دنیا کے ساتھ. مغفرت ذنوب یہ دفع ضرر کے قبیل سے ہے, اتمام نعمت جلب نفع کے قبیل سے, ہدایت صراط مستقیم یہ پھر دفع ضرر کے قبیل سے, نصر عزیز جلب نفع کے قبیل سے. یہ چار وعدے اللہ پاک ذکر کر رہا ہے. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ تاکہ اللہ معاف کر دے آپ کے لیے, مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ جو آپ کے پہلے ذنب ہو چکے, وَمَا تَأَخَّرَ اور جو پیچھے. ذنب سوری, ذنب سوری. وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ دوسرا انعام, اپنی نعمت آپ پہ پوری کرے. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ, لِيَغْفِرَ لام تعلیل لام کے عام طور پہ بناتے ہیں. ہم نے فتح دی, کیوں دی جی؟ اس لیے کہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کرنے ہیں, آپ کی اگلی پچھلی لغزشیں معاف کرنی ہیں. ہم نے آپ کو فتح دی, کیوں فتح دی؟ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک. یہ عام مفسرین لام تعلیل لام کے بناتے ہیں لیغفر کی. ہمارے حضرت صاحب مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ لام لام ارادہ, یہ لام کون سا ہے؟ لام ارادہ. لیغفر اس کا معنی ہوگا ارادہ غفران ذنب کا, ارادہ غفران ذنب کا, اللہ نے آپ کی لغزشوں کو معاف کرنے کا ارادہ کیا. تو لام ہے ارادہ کی, فتح دی آگے ارادہ ارادہ کیا آپ کی لغزشوں کو معاف کرنے کا. بات سمجھے؟ ذنب نیچے لکھو گا سوری سورتن. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہر قسم کے گناہ صغیرہ اور کبیرہ سے پاک ہوتے ہیں. تو جہاں کہیں پیغمبر کی طرف ذنب کی نسبت ہو جائے تو وہاں ذنب سے مراد ہوتا ہے صورتن نہ حقیقتن. صورتن صورت ذنب کی ہوتی ہے, حقیقت میں وہ گناہ نہیں ہوتا. بظاہر صورت ایسی ہوتی ہے, سمجھنے والا سمجھتا ہے کہ شاید یہ گناہ ہے, لیکن حقیقت کے اندر گناہ نہیں ہوتا. یہ ذنب صورتن ذنب سوری حقیقی ذنب نہیں, ذنبک سوری صورتن ذنب صورتن ذنب. بظاہر صورت یعنی عام آدمی کوئی دیکھے تو وہ یہی سمجھے کہ یہ تو گناہ ہے, لیکن حقیقت کے اندر وہ گناہ نہ ہو. اللہ کے تمام پیغمبر گناہوں سے پاک ہوتی ہیں. ایک ذم کے معنی پر بات, دوسری بات سمجھو, پیغمبر گناہوں سے بالکل پاک ہوتا ہے, پیغمبر گناہ کبھی نہیں کرتا. ایک قانون ہے عربی کا, حسنات الابرار سیئات المقربین. ایک ہے درجہ مقربین کا, ایک درجہ ہے ابرار نیک لوگوں کا, نیک لوگوں کا. اب نیک لوگوں کا درجہ نیکی کا درجہ ہے, گناہ کا درجہ نہیں ہے. لیکن مقربین کا درجہ ابرار سے نیکی میں بڑھ کر ہے. مثلا یوں سمجھو, ابرار کیا ہے؟ جو نیکی کرے اور گناہ کا کام نہ کرے, نیکی کرے گناہ کا کام نہ کرے, فرائض کو ادا کرے, واجبات کو ادا کرے, سنتوں کو ادا کرے, جو شریعت میں عمل کرنے چاہیے ان کو کرے, جن کو نہ کرنا چاہیے ان کو نہ کرے, شریعت کی پوری پابندی کرے, جو کرنا ضروری ہے کرنا چاہیے وہ کرے, جو نہیں کرنے چاہیے وہ نہ کرے, تو وہ کیا ہے؟ ابرار ہے. وہ کیا ہے؟ ابرار. مقربین کیا ہیں؟ ابرار سے بڑھ کر. جو یعنی ضروری چیزیں ہوتی ہیں وہ تو ابرار بھی کرتے ہیں, کچھ چیزیں ہیں ضروری نہیں ہیں لیکن کی جائیں تو درجہ بڑھتا ہے. مستحبات ہیں, مستحبات کوئی انسان ادا کرے گا تو ثواب ہوگا, نہ کرے گا تو گناہ کوئی نہیں ہے. اب مثلا کوئی آدمی کسی مستحب کو بھی کبھی ترک نہ کرے, مستحبات بھی ہمیشہ ادا کرے, تو وہ ابرار سے بڑھ کر مقربین کے درجے میں ہو جائے گا. جو تہجد کبھی نہ چھوڑے, اشراق چاش کی نماز کبھی نہ چھوڑے, نوافل پڑھے, بات سمجھے, جو چیزیں استحباب کے درجے کی ہیں جن کے نہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں ہوتا لیکن کرے تو ثواب ہوتا ہے, جو آدمی ان کاموں کو بھی ہمیشہ ادا کرے, ضرور ادا کرے, تو وہ کام کرنے کی وجہ سے وہ مقربین کے درجے میں ہوتا ہے. پیغمبروں کا مقام مقربین کا مقام ہے, پیغمبروں کا مقام مقربین کا مقام ہے. اب اگر ایک مقربین میں سے کوئی ابرار کے درجے میں آ جائے, مقربین میں سے کوئی ابرار کے درجے میں نیکیاں کرے, تو وہ نیکیاں نیکی ہی ہیں, وہ نیکیاں نیکیاں ہی ہیں, لیکن اس کے اپنے درجے کے اعتبار سے وہ اپنے درجے سے گر گیا, وہ اپنے درجے سے گر گیا, تو یہ نیکی نیکی ہے, لیکن اس نیکی کی نسبت اس کے درجے کی طرف کرو, اس کے درجے کی طرف کرو, تو اس کے درجے سے یہ کام نیچے کا ہے, اس کے درجے کے اعتبار سے اسے سیئات کہا جائے گا, حالانکہ ہیں یہ حسنات. اسی کو کہتے حسنات الابرار, ابرار کی حسنات ہیں, لیکن ان کی نسبت کرو مقربین کی طرف تو یہی حسنات الابرار سیئات المقربین, مقربین کے لیے یہ حسنات کیا ہیں؟ سید. حالانکہ حسنات حسنات ہیں, حسنات حسنات ہیں, لیکن مقربین کا درجہ چونکہ بہت اونچا ہے, ان کو ان حسنات پہ بند نہیں رہنا چاہیے, اس سے بڑھ کر بھی نیکی کا کام کرنا چاہیے. وہ اس پہ بند رہ جائے تو اس کے درجے میں سیاح ہو گئی, تو یہ گناہ نہیں ہوتا. یہ گناہ, یہ نیکی کی نیکی ہے, لیکن پیغمبر کے درجے کا لحاظ کیا جائے تو پیغمبر کے درجے کے لائق نہیں ہے. اور سمجھے, اسی کو کہتے ہیں پیغمبر سے کوئی کام خلاف اولا ہو جائے, خلاف مستحب ہو جائے. تو پیغمبر کو تو مستحب بھی ادا کرنا چاہیے تھا, اولا بھی ادا کرنا چاہیے تھا. خلاف اولا ہو جائے تو گناہ نہیں ہے, خلاف مستحب ہو جائے تو گناہ نہیں ہے, لیکن پیغمبر کی شان کے لائق نہیں ہے, پیغمبر کی شان کے لائق نہیں ہے. اس لیے اس کو ذنب سے تعبیر کیا جاتا ہے, حقیقت کے اندر وہ ذنب ذنب نہیں ہوتا. بات سمجھے؟ دوسری بات سمجھانے کے لیے ایک تیسرا طریقہ بعض اوقات ہم کرتے ہیں. ہمارے ہاں صفت کے تین درجے ہوتی ہیں, بہتر, بہترین. کتنے درجے ہوتے ہیں؟ تین. بہتر, بہترین. اچھا, بہتر زیادہ اچھا, بہترین سب سے زیادہ اچھا. اب سمجھو, پیغمبر کا مقام بہترین کا مقام ہوتا ہے. پیغمبر کا مقام کون سا ہے؟ بہترین کا. پیغمبر بہترین کے مقام سے نیچے آ جائے تو نیچے مقام ہے بہتر کا. نیچے مقام کیا ہے؟ بہتر کا. بہتر سے نیچے آ جائے تو مقام ہے بہ, اچھا ہونے کا. اب بہ کے مقام میں ہو, اچھے کے مقام میں ہو تو اچھا ہے, پھر بھی بہتر کے مقام میں ہو تو اور زیادہ اچھا ہے. لیکن پیغمبر جب اپنے مقام رفیع, اپنے بلند مقام, بہترین مقام سے ذرا نیچے آ جائے, اپنے بہترین مقام سے ذرا نیچے آ جائے, بہتر کے مقام پہ آ جائے, بہتر کے مقام پہ آ جائے تو وہ کوئی گناہگار نہیں ہے, لیکن اس کے اپنے مقام کے لائق نہیں ہے. چونکہ اس کے اپنے مقام کے لائق نہیں ہوتا, اس لیے اس کو ذنب کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے, حقیقت کے اندر وہ ذنب ذنب نہیں ہوتا. چلو جی, یہ تشریح ہو گئی. ما تقدم من ذنبک, ذنب آپ نے سمجھ لیا. حقیقت ذنب پیغمبر کا ہے ہی کوئی نہیں, حقیقت ذنب ہے ہی کوئی نہیں. تو بات سمجھے, گناہوں سے پیغمبر کیا ہوتے ہیں؟ ہاں, پاک ہوتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ کوئی اعلیٰ حضرت آ جائے, ابو الاعلیٰ, اور وہ کہے جی موسیٰ علیہ السلام سے ایک بہت بڑا گناہ ہوا. بلے سنیا, موسیٰ علیہ السلام سے ایک بہت بڑا گناہ, بلے بلے, ایک بہت بڑا گناہ ہوا جی. اب مودودی صاحب اس طرح پیغمبروں کو معاف نہ کرے, لیکن جب آپ تنقید کریں گے نا کسی مقام پر, مودودی پر, وہاں کوئی اگر بیٹھا ہوگا تو وہ کہے کمال ہے جی, تسی مولوی صاحب چھوڑ دے ہی نہیں ہو مودودی صاحب نو. تم سے کہو بھی مودودی صاحب کسی نو چھوڑیا ہے؟ اسی مودودیاں نہ چھوڑیے تو مودودی چھوڑتا کسی نو, پیغمبروں نو نہیں چھوڑتا. سمجھے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات دجال کے بارے میں آئی ہوئی ہیں, قیامت کے قریب دجال آئے گا. مودودی صاحب لکھتا ہے جی یہ دجال والی روایات یہ صحیح روایات نہیں ہیں. پھر کبھی کہتا ہے یہ جو روایات ہیں یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اندازے ہیں, اپنے اندازے قیاسات ہیں. پیغمبر کی حدیث جو اللہ کی وحی ہوتی ہے کہتا ہے یہ وہ اللہ کی وحی نہیں ہے, یہ پیغمبر کا اپنا قیاس ہے, پیغمبر کا اپنا اندازہ ہے کہ دجال آئے گا. پھر آگے کہتا ہے اب 1200 برس گزر گئے، 1200 برس گزر گئے اب تک وہ نہیں آیا. جب اب تک وہ نہیں آیا تو کیا 1200 برس کی تاریخ نے یہ بتا نہیں دیا کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اندیشہ غلط تھا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اب یہاں بھی کیا تاویلیں کرے، ایک امتی ہو کے پیغمبر کو کہے غلط، وہ سمجھے ہو امتی ہو کر پیغمبر کو کیا کہے غلط. پر ای تا صرف آلہ نہیں تا ابو لالہ ہے، سانو ایک آلہ حضرت ٹکریا ہے، ای اس آلہ دا بھی پیو نکلا گیا ہے. کیا 1200 برس کی تاریخ نے یہ ثابت نہیں کر دیا کہ رسول پاک کا یہ اندیشہ غلط تھا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. جب ہمارے بزرگوں نے اعتراض کیا پھر تبدیلی کی، رجوع نہیں کیا، حالانکہ بات سیدھی ہے غلطی ہوئی ہے رجوع کر، رجوع کرنے کی تو توفیق نہیں نا، غلط بات پہ بس ڈٹ جانا ہے، رجوع نہیں، تھوڑی سی تبدیلی کر کے پھر دوسرے ایڈیشن میں تبدیل کر دیا. کیا 1200 برس کی تاریخ نے یہ بتا نہیں دیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اندیشہ قبل از وقت تھا؟ پہلے کیا کہا؟ غلط تھا. اب کہتا ہے قبل از وقت تھا، رجوع نہیں کرتا، خامخواہ تبدیلی کرے گا. اچھا جی، ہمارے شاہ صاحب سید لال شاہ صاحب بخاری اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں ان پہ، وہ فرمایا کرتے تھے ایک مثال ساتھ دے کے کہ قادیانی کہتا ہے، مرزا قادیانی کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام. پھر اس سے پوچھا گیا ہے حدیثوں میں جو آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تو وہ کہنے لگا وہ میں آ گیا نا، وہ میں آ گیا. وہ فرمایا کرتے تھے یہ کہتا ہے دجال نہیں آئے گا، یہ کیا کہتا ہے دجال نہیں آئے گا، کیا مطلب نکلا؟ وہ کہنا میں جی آ گیا، میرے تو وڈا اور کوئی دجال ہو رہا ہے. اچھا جی، اب پیغمبروں کی طرف زم کی نسبت جہاں کہیں آ جائے وہاں زم سے مراد صورتن زم، حقیقتن زم نہیں. اللہ پاک کے تمام پیغمبر گناہوں سے پاک. اتنا سمجھنے کے بعد اگلی بات سمجھیے، لیغفر لام تعلیل کا، لام علت کا، لام کے ما قبل کے لیے علت. ہم نے دی آپ کو فتح دی، او جی کیوں فتح دی؟ کیوں؟ لیغفر تاکہ آپ کے اگلے پچھلے، آپ کی اگلی پچھلی لغزشیں معاف کر دیں. ہم نے فتح دی کیوں؟ تاکہ لغزشیں، یہ کیا ہوا جی، لغزشیں معاف کر دیں. یہ بظاہر لغزشوں کا معاف کرنا مغفرت ذنوب، اور سمجھے مغفرت ذنوب یہ فتح کے لیے علت نہیں بن سکتا، فتح کے لیے علت نہیں بن سکتا. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ، اس کے لیے آپ کے پاس حاشی پہ ایک بات لکھی ہے، اس کو ذرا تھوڑا سا دیکھو. فتح مبین سبب اسلام خلق، فتح مبین سبب اسلام خلق، یعنی فتح مبین جب ہوئی تو اسلام پھیلے گا، مسلمان زیادہ ہوں گے. پھر اسلام خلق سبب کثرت اجر و مقبولیت ہند اللہ، مقبولیت ہند اللہ، جب مسلمان بہت زیادہ ہوں گے تو سبب بنے گا کس کا؟ کثرت اجر کا، کہ اجر ثواب بہت زیادہ اور اللہ کے ہاں مقبولیت زیادہ. پھر یہ کثرت اجر اور مقبولیت یہ سبب ہے کثرت نہ، یہ سبب ہے غفران کا، سبب ہے کس کا؟ غفران کا. تو اس طرح پھر سبب کا سبب سبب ہوتا ہے، سبب کا سبب سبب ہوتا ہے. لہذا فتح مبین یہ سبب ہے لیغفر کے لیے، غفران کے لیے. سمجھے؟ فتح خلق سبب ہے اسلام خلق کا، اسلام خلق سبب ہے کثرت اجر کا، اور کثرت اجر سبب ہے غفران کا، سبب ہے تو سبب و سبب سبب ان، اس اعتبار سے لیا غفران یہ بن گیا، یہ انا فتحنا فتح اس کے لیے کیا بن گیا؟ سبب. یہ مفسرین عام طور پہ اس طرح یوں تعبیر کرتے ہیں. آئیے ذرا، انا فتحنا لک فتحا مبینا. سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری، اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں اس مرد مومن پہ، فرمایا کرتے تھے یہاں ذنب کا ماننا گناہ والا ہے ہی نہیں. ذنب کا ماننا گناہ والا ہے ہی نہیں. ذنب کا معنی کیا ہے؟ الزام. ذنب کا معنی کیا ہے؟ الزام. ہم نے آپ کو فتح دی تاکہ دور کر دیں اگلے پچھلے الزام، تاکہ دور کر دیں اگلے پچھلے. اللہ ہر قسم کے الزام کو ختم کرنا چاہتا ہے. اللہ پاک نے آپ کو فتح دی، کیوں فتح دی؟ تاکہ ہر قسم کے الزام کو اللہ ختم کر دے، ہر قسم کے الزام کو اللہ ختم کر دے. بات سمجھے؟ اب ذنب بمانا کس کے ہے؟ الزام کے. وہ کیا کہتے تھے؟ وہ جی یہ تو دیوانہ ہے، یہ تو پاگل ہے، معاذ اللہ مجنون ہے. کافر کیا کہتے تھے؟ مشرک کیا کہتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ مجنون اور دیوانہ. اللہ کہتا ہے دیکھو ذرا، ابھی 8 سال ہوئے ہیں ہجرت کر کے جانے کے، 8 سال میں اتنی حکمت اور دانائی کے ساتھ اسلام کے لیے محنت کی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 8ویں سال مکہ فتح ہو گیا، 8ویں سال مکہ فتح ہو گیا. تو جو اتنا زیادہ دانا سمجھدار عقل مند ہو وہ بھی کبھی مجنون اور دیوانہ ہو سکتا ہے؟ ان کا الزام تھا مجنون ہے. اللہ فتح دے کے بتاتا ہے لوگوں مجنون نہیں ہے. نون والقلم وما یسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک الاجر غیر ممنون، آگے وانک لعلی خلق عظیم، آگے فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ. ابھی تمہیں پتا چل جائے گا مفتون مجنون کون ہے. خما خا مجنون مجنون کے الزامات لگاتے ہو. ابھی مکہ فتح ہونے والا ہے، جب مکہ فتح ہو جائے گا تمہیں پتا چل جائے گا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں بلکہ اعلیٰ درجے کے دانا اور سمجھدار ہیں. سمجھے؟ تو اللہ کہتا ہم نے فتح دی، کیوں فتح دی؟ ان کے الزامات ختم کرنے ہیں. مشرق جو الزام لگاتا ہے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ پاک نے الزام کو ختم کرنے کے لیے مکہ مکرمہ کو فتح کرا دیا. انا فتحنا لک فتحا مبینا. اچھا جی، یہ سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ ضم کی تفسیر، اس آیت کی تفسیر فرمایا کرتے تھے. اچھا جی، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ. انعامِ دو، اللہ اپنی نعمت آپ پہ پورا کرنا چاہتا ہے. نعمت کے اوپر لکھا اسلام خلق، آپ کے ذریعے سے تمام لوگوں کو اللہ پاک مسلمان بنانا چاہتا ہے، اسلام کو اللہ پھیلانا چاہتا ہے، یوں آپ پر احسان پورا کرنا چاہتا ہے. وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور آپ کو صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھنا چاہتا ہے. استقامت، یہدیہ کا ہدایت، ہدایت سے مراد ہدایت پر ثابت قدمی، ہدایت پر ثابت قدمی. عام طور پہ یہاں مفسرین معنی یہی کرتے ہیں، یہدیہ کا ہدایت، ہدایت کا اعلیٰ درجات فلاں. ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ مولانا حسین علی صاحب فرماتے ہیں نہیں، یہاں پر یہدیہ اس سے مراد ثبات علی الہدایہ، ثبات علی الہدایت، ہدایت پر ثابت قدم رکھنا. ہدایت پر ثابت قدم رکھنا، اللہ پاک آپ کو ہدایت پر صادم قدم رکھنا چاہتا ہے، وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور اللہ پاک آپ کی امداد کرنا چاہتا ہے، امداد بھی ایسی عزیزن، غالب امداد، غالب امداد، اصول غالبیت، غالب امداد کیا ہوتی ہے کہ جس کو کوئی مغلوب نہ کر سکے، جس کو کوئی مغلوب نہ کر سکے، ایسی غالبیت، ایسی امداد آ جائے کہ اس کو کوئی مغلوب نہ کر سکے، اسے کہتے ہیں نصر عزیز، اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ پہلی بشارت، اللہ پاک کہتا ہے ہم نے فیصلہ کر دیا ہے، اے ہمارے پیارے پیغمبر ہم نے آپ کو فتح دینی ہے. آگے دوسری بشارت، ہو الذی، بشارت دوم، وہی اللہ جس نے نازل کر دیا سکینہ، سکون اور اطمینان، یہ غیبی سکون، غیبی فیض، فیض غیبی، غیبی سکون، غیبی آرام اللہ نے ڈال دیا، نازل کر دیا، فی قلوب المومنین، مومنوں کے دلوں میں، مومنوں کے، لا فی قلوب المنافقین والمشرکین، یہ اللہ کا جو سکون آتا ہے یہ ایمان والوں کے دل میں آئے گا، کسی منافق کو اللہ سکون نہیں دے گا، کسی مشرک کے دل میں اللہ یہ سکون نازل نہیں کرے گا. یہ انزل سکینہ تھا، یہ جو سکینہ ہے، یہ سکینہ مخصوص طور پہ اللہ پاک ایمان والوں کے دلوں میں ڈال دے گا، کسی مشرک کے دل میں یہ سکینہ نہیں آئے گا، کسی منافق کے دل میں یہ سکینہ نہیں آئے گا، یہ سکینہ آئے گا صرف ایمان والوں کے دلوں میں، سمجھے، فی قلوب، اور یہ المومنین سے مراد ہیں مجاہدین حدیبیہ، شرکائے حدیبیہ، حدیبیہ مقام میں جتنے صحابہ کرام موجود تھے ان تمام صحابہ کو اللہ کہہ رہا ہے المومنین، کیا کہہ رہا ہے؟ المومنین، اس لیے مسئلہ لکھا ہے کتابوں میں، جو حدیبیہ والے مسلمانوں شرکا، حدیبیہ والے صحابہ، حدیبیہ والے مومنین میں سے کسی ایک مومن کے بھی ایمان کا انکار کرے تو وہ کافر ہے، سمجھے؟ یہ حدیبیہ والے جو ہیں ان کو المومنین کون کہہ رہا ہے؟ اللہ پاک. وہ سارے جو حدیبیہ کے مقام پر تھے مومن تھے، سارے کیا تھے؟ مومن تھے. وہ سارے تو درکنار حدیبیہ میں جو شامل تھے ان میں سے کسی ایک پہ بھی ایمان کا انکار کرنے والا کافر ہے، کسی ایک کے ایمان کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے، سمجھے. اب قرآن پاک ان تمام کو مومن کہہ رہا ہے، حدیبیہ میں جتنے ہیں سارے مومن ہیں، اب حدیبیہ میں کسی ایک شریک حدیبیہ کے ایمان کا انکار قرآن کا انکار ہے، قرآن کا انکار ہے. لیکن اب مقابل آ گیا جی ایک طارق جہیل، وہ آ کے کہنے لگا کہ صحابہ کرام سارے کے سارے جتنے ہیں ان کو اگر کوئی کافر کہے تو وہ کافر نہیں ہوتا، لا حول ولا قوت الا باللہ، کیسا جھوٹ، جاہلوں کا کام، جی سارے صحابہ کو اگر کافر کہہ دے وہ بھی کافر کوئی نہیں، وہ بھی کافر کوئی نہیں، سارے تو سارے کہہ گئے. یہ حدیبیہ والے، وہ سمجھے، یہ حدیبیہ والے، حدیبیہ والے بھی سارے نہیں، حدیبیہ والے بھی سارے نہیں، حدیبیہ والے مومنوں میں سے کسی ایک مومن کے ایمان کا انکار کرے تو وہ کافر ہے. تمام اہل سنت کا یہ متفقہ نظریہ ہے، سمجھو، حنفی، شافی، مالکی، حملی، کہ حدیبیہ میں جتنے شرکا تھے ان کا ایمان قطعی، ان کا ایمان کیا ہے؟ قطعی، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے المومنین، قرآن کہہ رہا ہے ان کا مومن ہونا قطعی ہے، جو بھی حدیبیہ میں شریک تھے ہر ایک کا مومن ہونا قطعی اور یقینی ہے، لہذا ان مومنوں میں سے تمام کا انکار تو الگ رہا، کسی ایک کے ایمان کا انکار کرے تو وہ بھی کافر، وہ بھی کافر ہے. ہے پر یہ بات سمجھ آئے گی علماء کو، جہیلوں کو یہ سمجھ بات نہیں آتی. فی قلوب المومنین، اللہ پاک نے یہ سکون نازل کیا ایمان والوں کے دلوں میں، ایمان والوں کے دلوں میں. یہ کون ایمان والے؟ حدیبیہ. اس پر لکھا ہے آپ کے پاس ایک حوالہ بخاری شریف کا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل النار ان شاء اللہ من اصحاب الشجرات احد من الذین بایعوا تحتها، من الذین بایعوا تحتها. مسلم شریف. رسول پاک فرماتی ہیں اصحاب شجرا میں سے، اصحاب شجرا میں سے کوئی ایک بھی آگ میں نہیں جا سکتا، کوئی ایک بھی کافر ہو سکتا نہیں ہے، کوئی ایک بھی آگ میں جا سکتا نہیں ہے. انشاءاللہ، یہ انشاءاللہ بطور تعلیق معلق کرنے کے نہیں ہے، یہاں پر انشاءاللہ بطور تاکید کے ہے، انشاءاللہ بطور تاکید کے. پکی بات ہے کہ اصحاب شجرا میں سے کوئی ایک بھی آگ میں نہیں جا سکتا، کوئی ایک بھی کافر نہیں بن سکتا. اور بخاری شریف میں اصحاب شجرا کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انتم خیر اہل الارض الیوم، انتم خیر اہل الارض الیوم. پیارے پیغمبر نے فرمایا حدیبیہ والوں کو، اے حدیبیہ والو، زمین پہ جتنے بھی مسلمان موجود ہیں ان تمام سے آپ اعلی ہیں، ان تمام سے آپ اعلی ہیں. چلو جی، لیزدادو ایمانا، لیزدادو ایمانا، یہ سمرا بشارت دوم. دوسری بشارت آ رہی تھی اصحاب شجرا کا مقتول ایمان ہونا، ہماری عقائد کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اصحاب شجرا سارے کے سارے کیا ہیں؟ جنتی. اور ان کا ایمان کیا ہے؟ قطعی مقتوع الایمان. کیا ہے؟ مقتوع الایمان، قطعی ہے ان کا ایمان. یہ ہمارے عقائد کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، بات سمجھے. اس لیے جس کا ایمان قطعی ہے اس کے ایمان کا انکار قطعیت کا انکار ہے، اور قطعیت کے انکار کا نام ہوتا ہے کفر. ان اصحاب رسول میں حضرت معاویہ موجود نہیں تھے، وہ فتح مکہ کو مسلمان ہوئے تھے. حدیبیہ میں کوئی صورت ذنب نہیں تھا. یہ تو ما تقدم من ذنبک، لفظ ہی کیا آ رہا ہے. اس ساتھی کو شک پڑ گیا کہ حدیبیہ میں کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ذنب ہوا ہے، وہاں کوئی ذنب نہیں ہوا بھائی. لیزدادو ایمانم ما ایمانم، دوسری جو بشارت ہے، اللہ سکون، اللہ نے ایمان والوں کے دلوں میں سکینہ نازل کیا. اس کا نتیجہ، اس کا سمجھو، اس دوسری بشارت کا نتیجہ لیزدادو ایمانم ما ایمانہم، تاکہ ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ جائے. مومن تو پہلے سے ہیں، مومن تو وہ پہلے سے ہیں، اللہ نے یہ سکینہ نازل کر کے ان کے ایمان میں اور اضافہ کر دیا. سمجھے، ان کے ایمان میں اللہ نے اور اضافہ کر دیا. پر جہیلوں کو سمجھ نہ آیا. وللہ جنود السماوات والارض، جملہ موترزہ، جملہ موترزہ، اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کے لشکر، آسمان و زمین کے لشکر اللہ ہی کے قبضے میں ہیں. اللہ ہی کے، یعنی اللہ جس وقت چاہے فتح دے سکتا ہے. بشارت فتح کی طرف اشارہ ہے. وکان اللہ علیما حکیما، اللہ علم والا حکمت والا. لیدخل المومنین، ثمرہ دوم بشارت دوم، ثمرہ دوم بشارت، اسی دوسری بشارت کا دوسرا ثمرہ، تاکہ داخل کر دے ایمان والوں کو اور ایمان والی عورتوں کو جنات. کہاں داخل کرے؟ یہ لفظ دیکھو بار بار بار بار ان کے ایمان کا کیا کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے بار بار. لیدخل المؤمنین والمؤمنات فی جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے جنتوں میں. وہ یکفر عنہم سیئاتہم، ان کی لغزشیں اللہ دور کر دے گا، گناہ معاف کر دے گا. وکان ذالک عند اللہ فوزا عظیما، بڑی کامیابی ہے. ویعذب المنافقین والمنافقات، ثمرہ صوم، تیسرا ثمرہ دوسری بشارت کا. یہ ثمرہ بصورت عدم سکینہ، یعنی جن پر سکینہ نہ آیا تو ان کا ثمرہ. پہلے دو ثمرے تھے جن کے دلوں میں سکینہ آیا، یہ تیسرا ثمرہ آ رہا ہے ان کا جن کے دلوں میں سکینہ نہ آیا. ویعذب المنافقین والمنافقات، اللہ سزا دینا چاہتا ہے منافقوں، منافق مرد عورتوں کو. والمشرکین والمشرکات، مشرک مرد عورتوں کو. الظانین باللہ ظن السوء، جو اللہ کے بارے میں برا گمان کرنے والی ہیں. علیہم دائرۃ السوء، ثمرہ اول. یہ جو ثمرہ ہے، یعذب، اس ثمرے کا آگے ثمرہ آ رہا ہے. تو سمجھے، ان منافقوں، ان مشرکوں کے لیے ثمرہ، ثمرہ اول یہ دنیاوی ہے، دوسرا تیسرا بھی دنیاوی ہے، چوتھا اخروی ہے. یہ ثمرہ اول وغاضب اللہ، دوم ولعنہم، صوم، یہ تین ہیں دنیاوی. آگے وعد لہم جہنم، چاروں اخروی. پہلا ثمرہ ان پہ دائرۃ السوء، ساری بدبختی، ساری برائی، بدحالی انہی پر لوٹ لوٹ کے آئے گی. وغضب اللہ علیہم، اللہ نے ان پہ غضب نازل کر دیا. ولعنہ، اللہ نے ان کو ملعون بنا دیا. وعد لہم جہنم، اللہ نے ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے. وساعت مصیرہ، اور بری ہے وہ جہنم عذروئے لوٹنے کے، مذمت جہنم. وللہ جنود السماوات، یہ اعادہ جملہ معترضہ، وہی جو اوپر للہ جنود السماوات، اسی کا اعادہ آ رہا ہے، اسی کا اعادہ. وللہ جنود السماوات والارض، یہ اعادہ برائے تاکید، آسمان زمین کے تمام لشکر اللہ کے قبضے میں ہیں، یعنی اللہ جسے چاہے فتح دے سکتا ہے. وکان اللہ عزیزا حکیما، انا ارسلنا کا، بیان دعویٰ، بیان دعویٰ. اچھا جی، اب یہ اصحاب شجرہ کے بارے میں اللہ پاک کی طرف سے بشارت، بشارت، دو بشارتیں، بشارت کے آگے ثمرات، وہ آئے. کہنے والے کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو سوائے چار آدمیوں کے باقی سارے معاذ اللہ مرتد ہو گئے. یہ حیات القلوب وغیرہ میں اہل تشیع کی عبارتیں موجود ہیں. تمام صحابہ کے کافر ہونے کے وہ یوں قائل ہیں، سارے کافر ہو گئے. اہل تشیع کے کفر کی وجوہات میں ایک وجہ کفر یہ ہے کہ وہ تمام صحابہ کے مرتد ہونے کے قائل ہیں. جو تمام صحابہ کے کافر اور مرتد ہونے کا قائل ہو تو وہ آدمی دائرہ اسلام میں رہ سکتا نہیں ہے. اچھا جی، انا ارسلنا کا شاہدن، شاہدن فریضہ نبوی اول، مبشرن دوم، ہم نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا. کیوں جی؟ شاہدن، حق کی شہادت دینے والا، حق بتانے والا، حق بیان کرنے والا. ہم نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا شاہدن، شاہدن، تفسیر القرآن بالقرآن، شہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط. شہد اللہ، شہادت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. ہم نے آپ کو بھانا رسول بنا کے بھیجا شاہدن، شاہدن، آپ لا الہ الا اللہ کی شہادت دینے والے ہیں. مبشرن، جو مان لے اس کو بشارت سنانے والے ہیں. وہ نذیرہ، جو نہ مانے اس کو ڈر سنانے والے ہیں. یہ تو فرائض ہو گئے رسول پاک کے، فریضہ، فرائض رسول تین. آگے لتو منو، فرائض امت، فرائض امت، لتو منو باللہ، فرائض امت میں فریضہ اول، تو از روح فریضہ دوم، تو وقت روح فریضہ سوم، تو سب بے حوف فریضہ چہارم، چار فرائض. لتؤمنوا باللہ ورسولہ، امت پر فرض ہے کہ وہ ایمان لائے اللہ پر، اللہ کے رسول پر. وتعزروہو، اور عزت کرے، اور عزت کرے اس اللہ کی. وتوقروہو، اور توقیر کرے اس اللہ کی. وتسبحوہو، اور تسبیح بیان کرے اس اللہ کی. بکرتم واسیلا، صبح و شام، صبح و شام. لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تعزروہو، وہ ضمیر کدھر؟ لفظ اللہ کے لیے. تو وقروہو، تو سبحوہو، لفظ اللہ. چاروں، تینوں ضمیریں آ رہی ہیں. اللہ کی تعظیم، اللہ کی توقیر، اللہ کی تسبیح، اللہ کی تسبیح. بعض لوگ تو عزرو، تو وقرو، یہ دو ضمیریں رسول پاک کے لیے کر دیتے ہیں. مانا ٹھیک ہے، کوئی سی بات نہیں، رسول پاک کی بھی تعظیم ضروری ہے، توقیر ضروری ہے، بات سمجھے، مانا ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی مانا غلط ہے. رسول پاک کی تعظیم توقیر بھی لازمی ہے، لیکن اس مقام پر یہ تفسیر کرنا مناسب نہیں. بالکل یہ بھی ہم نہیں کہتے کہ یہ تفسیر غلط ہے، کیونکہ ہمارے بڑے بڑے محققین علماء نے یہ تفسیر کی ہے، اس لیے تفسیر صحیح ہے، کوئی اس میں کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے، لیکن مناسب نہیں ہے. مناسب کیا ہے؟ کہ یہ ضمیریں بھی لفظ اللہ کی لئی ہوں، چونکہ آگے آ رہا ہے تو سب بے ہو ہو، یہاں ہر ایک مانتا ہے کہ یہ ہو ضمیر اللہ کے لیے. ہو ضمیر تو سب بے ہو میں، ہو ضمیر راجے بسوئے اللہ، جب تو سبحو میں یہ ضمیر راج بسوئے اللہ، تو پہلی دو ضمیریں بھی راج بسوئے اللہ، بات سمجھے. اگر کوئی آدمی تو سبحو میں اللہ کی طرف لوٹائے اور پہلی دو ضمیروں کو رسول پاک کے لیے، تو جائز ہے، بہتر نہیں ہے، مناسب. یہاں پر ایک خرابی لازم آئے گی، انتشار ضمائر، کہ کوئی ضمیر کدھر جا رہی ہے، کوئی ضمیر کدھر جا رہی ہے، اور یہ مناسب نہیں ہوتا، سمجھے. اس لیے تینوں ضمیروں کو لفظ اللہ کی طرف راجے کرنا چاہیے. تو سبحوہو میں تو ضمیر متعین ہے اللہ ہی کے لیے، تو باقی دونوں کو بھی اللہ کے لیے کر دو، تاکہ انتشار ضمائر نہ ہو، تاکہ انتشار ضمائر نہ ہو. چنانچہ یہاں پر لکھتے ہیں سید محمود آلوسی، من فرق الزمائران، من فرق الزمائران، جس نے ضمیروں کو الگ الگ کر دیا، فجعل الاولین، جس نے ضمیروں کو الگ الگ کر دیا، فجعل الاولین للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی دو ضمیروں کو رسول پاک کی طرف راجع کر دیا، فقد ابعد، تو اس نے بعید کام کیا، بعید کام کیا، ابعد بعد والا، دوری والا، نامناسب کام کیا. تفسیر مدارک، یہ علامہ نصفی، علامہ نصفی اور علامہ آلوسی لکھتی ہیں ان دونوں ضمیروں کے بارے میں. للہ تعالی ایزن، یہ دونوں ضمیریں بھی، پہلی دونوں بھی للہ تعالی ایزن، اللہ ہی کے لیے ہیں. لِاللہ یلزم فک الزمائر من غیر ضرورت روح المانی، تاکہ بغیر کسی مجبوری کے فک ضمائر لازم نہ آئے، فک ضمائر لازم نہ آئے، کوئی ضمیر کدھر، کوئی ضمیر کدھر لازم نہ آئے، روح المانی. دوسری عبارت ہے علامہ آلوسی کی، کما یتعین عند الکل کون ضمیر فی قولی تعالی تسبحوا للہ تعالی، جس طرح تسبحوا میں ضمیر متعین ہے اللہ کے لیے، اور یہاں پر تمام مفسرین کا اتفاق ہے، عند الکل، عند جب اس میں تمام کا اتفاق ہے کہ ضمیر راجے بسوئے اللہ, تو اولین کے اندر بھی دونوں ضمیر راجے بسوئے اللہ ہونے چاہیے. ان الذین ترغیب, ان الذین یبایعونک, بے شک وہ لوگ جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. ان الذین بایعوک, یبایعون بمعنی بایعو ماضی کے معنی میں, جنہوں نے آپ کر آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی. انما یبایعون اللہ, یوں سمجھو کہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی. یہ اس بیعت کی عظمت بتانے کے لیے, اس بیعت کی ید اللہ فوق ایدیہم, جملہ مستانفہ, ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر تھا. استیناف محقد لما قبلہ, یہ ید اللہ, یہ جملہ مستانفہ ہے, پہلا یبایعون اللہ اس کو اور پکا کر رہا ہے. محقد لما قبلہ, لأنہا عبارت عن المبایعات, روح المانی. کیوں؟ یہ ید اللہ فوق ایدیہم, اس سے مراد بھی بیعت ہے, یہ بھی عبارت ہے کس سے؟ بیعت سے. اور یبایعون اللہ میں بھی ذکر ہے کس کی؟ کس کا؟ بیعت کا. تو اسی بیعت کو یہ جملہ اور پکا کر رہا ہے. استیناف محقد لما قبلہ, پہلا جو جملہ ہے انما یبایعون اللہ, اس کو یہ اور پکا کر رہا ہے. فمن نکسا, جس کسی نے توڑ دیا بعد بیعت کے, فَإِنَّمَا يَنْكُسُ عَلَى نَفْسِهِ, تو توڑنے کا وبال اس کی اپنی جان پہ آئے گا. وَمَنْ أَوْفَى, جس نے پورا کر دکھایا, بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ, بِمَا, اس بات کو جو اس نے معاہدہ کیا اللہ کے ساتھ, عَاهَدَ کے نیچے بوقت بیعت, بیعت کے وقت اس نے جو اللہ سے معاہدہ کیا اس کو جس نے پورا کیا, فَسَوْفَ يُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا, اس کو اللہ پاک بڑا ثواب عطا کرے گا. یہ ترغیب ہو گئی. آگے سیقول لک المخلفون, زجر بر منافقین, جو منافق حدیبیہ میں شریک نہیں ہوئے تھے اللہ پاک ان پر ناراضگی کا اظہار کرتا ہے. ان قریب کہیں گے المخلفون, پیچھے رہنے والے نہیں, پیچھے کیے جانے والے, جن کو پیچھے کر دیا گیا, مخلف پیچھے چھوڑ دیا گیا. اللہ اشارہ کر رہا ہے یہ پیچھے رہے نہیں, ہم نے خود ان کو پیچھے چھوڑا ہے, ہم نے خود ان کو پیچھے. مخلفون بے قہر اللہ, اللہ نے ان پر قہر کیا, غضب کیا, غضب کر کے اللہ پاک نے ان کو آنے نہ دیا, ان کو آنے نہ دیا. اللہ پاک نے گویا کے اشارہ کیا, پلیتو پیچھے بیٹھے رہو, میرے پیغمبر کے ساتھ نہ آؤ. یہاں وہی آئے گا جو پکا مومن ہوگا, جس کے پکے مومن ہونے کا ہم اعلان کریں گے, تم پکے مومن نہیں ہو, مت آؤ. سمجھے, المخلفون بقہر اللہ, جو اللہ کے قہر اور غضب کی وجہ سے پیچھے چھوڑ دیے گئے, پیچھے کر دیے گئے, وہ کہیں گے من الاعراب, دیاتیوں میں سے, یعنی بہانے بنائیں گے. یہاں تین عذر ان کے آ رہے ہیں, آزار ثلاثہ, تین. نمبر ایک عدم فرصت, نمبر دو ارادہ شرکت, نمبر تین عقیدت مندی و استغفار. عقیدت مندی و استغفار, عقیدت مندی بس, یعنی استغفار. شغلتنا یہ پہلا عذر ہے, یہاں عبارت تھوڑی سی لکھی تھی, فرصت نہ ملی ورنہ ارادہ شرکت کا تھا. او جی, منافق کہا کرتے تھے, رسول پاک ہم تو آپ کے دیوانے پروانے, اسی عاشقاں تواڈے, اسی اعلی حضرت دی پارٹی جو ہے, اسی عاشقاں تواڈے تے دیوانے, پر کیا کریں جی, فرصت نہ ملی, وقت ملا نہیں جی, ورنہ ہم ضرور شریک ہوتے. اچھا جی, کہیں گے کیا, شغلتنا والنا واہلونا, مشغول کر دیا ہم کو ہمارے مالوں نے, واہلونا ہمارے گھر والوں نے فاستغفر لنا فاس بس ہمارے لیے استغفار کرو جی, فرصت نہیں ملی تھی ورنہ شرکت کا ارادہ تو تھا اور عقیدت مندی کا اظہار کریں گے. عقیدت مندی کا اظہار کرنے کے لیے کیا کہیں گے؟ فاستغفر لنا فاستغفر لنا, ہمارے لیے استغفار کی دیے جی. یہ تین عذر پیش کریں گے. یقولون تکذیب مخلفین, تکذیب مخلفین, مخلفین کی اللہ تکذیب کرتا ہے یعنی جھوٹ بولتے ہیں. یقولون بألسنتهم, زبان سے کہہ رہے ہیں وہ ما لیس فی قلوبهم, جو دل میں نہیں ہے. اوپر اس پر سے کہتے ہیں, یہاں جملہ لکھا ہوا گا, فرصت تھی, فرصت تھی, ارادہ نہ تھا, عقیدت مندی بھی کوئی نہیں, فرصت ان کو تھی پر بےمان ہے, دل میں ارادہ تھا ہی کوئی نہیں. اور استغفار, استغفار کا ویسے کہتے ہیں کوئی آپ سے عقیدت بھی کوئی نہیں. تکذیب مخلفین کہیں گے زبانوں سے جو ان کے دلوں میں نہیں ہے. کیا کہیں گے؟ یہ بألسنتهم یقولون بألسنتهم, یہ جملہ ہے مفسرا, مفسرا آگے آ رہا ہے, بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول, یہ جملہ مفسرا ہے. پہلے جملے کی دوسری جملہ تفسیر کرتا ہے, دل میں کچھ اور ہے, اوپر سے کچھ اور کہتے ہیں. وہ جی کیا ہے دل میں, کیا ہے وہ آگے اللہ خود بیان کر رہا ہے کہ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ بغیر ساز و سامان کے, بغیر اسلحہ کے جا رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے, جب وہاں پہنچیں گے تو مکہ والے ان تمام کو قتل کر دیں گے. مکہ والے کیا کریں گے؟ ان تمام کو قتل کر دیں گے, ان میں سے کوئی گھر واپس نہیں آئے گا. اور ان کے دلوں میں تمنا بھی یہ تھی کہ اللہ کرے سارے وہاں قتل کر دیے جائیں, نہ تو عیدیاں تو جان چھٹ جاوے. سمجھے؟ یہ اللہ پاک کہتا دل کے اندر ان کے یہ ہے, اوپر اوپر سے کچھ اور کہتی ہیں. چلو کہتی ہیں اپنی زبان کے ساتھ, بال ایسا فی قلوبہم, جو ان کے دلوں میں نہیں ہے. کیا کہتی ہیں؟ وہ آگے آ رہا ہے, بل ظننتم, یہ درمیان میں کل جملہ معترضہ, میان مفسر و مفسر, اللہ پاک درمیان میں جملہ ایک لا رہا ہے اور اس میں اللہ پاک ان کی تردید کر رہا ہے. اے میرے پیارے پیغمبر, کل ان کو کہہ دو, ان کو فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا, کون مالک ہے تمہارے لیے اللہ سے, شیئن ذرا بھی, ان اراد بکم ذرن, اگر اللہ ارادہ کر لے تمہیں نقصان دینے کا تو کون ہے جو تمہیں نقصان سے بچائے, یعنی کوئی بچا سکنے والا. اور تم اس لیے نہیں گئے ہو نا کہ وہاں کافر قتل کر دیں گے, تم گھر میں چھپ گئے کہ یہاں ہماری جان بچ جائے, تو کیا اللہ یہاں تمہارے گھر میں تمہیں موت نہیں دے سکتا؟ تم اللہ کے اس فیصلے سے کیا بچ سکتے ہو؟ یعنی بچ سکنے والے نہیں ہو. یہ درمیان میں جملہ محترز, ان ارادہ بکم ذرن او ارادہ بکم نفع, یا ارادہ کرے اللہ پاک نفع پہنچانے کا تو کون, اس کے لیے پھر آگے ہوگا, کون ہے جو اس نفع کو روکنے والا ہو. یہ نفع پہنچائے نفع کو روکنے والا کوئی نہیں, نقصان پہنچائے نقصان کو روکنے والا, بلکان اللہ بما تعملون خبیرا, اللہ جانتا ہے تمہارے اعمال کو, خبر رکھنے والا ہے. بل بلکہ, وجہ تخلف وہ نہیں بلکہ پیچھے رہنے کی وجہ جو تم نے پیش کی ہے نا, جو جی فرصت نہیں ملی جی, فرصت نہیں ملی جی, جو وجہ تم نے پیش کی ہے وہ نہیں بل, وہ نہیں بال ہے, بل ظننتم, بلکہ تم نے گمان کر لیا, یہ درجہ اول زن, اللہ ینقلب الرسول ومؤمنون, کہ ہرگز نہیں واپس آئیں گے رسول بھی اور ایمان والے بھی الی اہلیہم اپنے گھروں کی طرف ابدن, کبھی بھی وہی قتل کر دیے جائیں گے, مار دیے جائیں گے. وزین ذالک, درجہ دوم تمنا, وزین ذالک فی قلوبکم, اور یہ بات تمہارے دلوں میں مزین کر دی گئی, مزین کر دی گئی, تمہارے دلوں میں یہی تمنا پیدا ہونے لگی کہ اللہ کرے وہیں یہ مر جائیں, اور سمجھے تمہارے دلوں میں مزین کر دی گئی. نیچے لکھو گا وجہ عداوت رسول و مومنین, یہ تمنا بھی تھی, اور سمجھے وظننتم ظن السوء, تم نے برا گمان کیا, وکنتم قوما بورا, اور ہو ہی تم قوم ہلاک ہونے والی. ہم خواہ اوپر اوپر سے اور باتیں کرتے ہو, تمہارے دل میں یہ تھا یہ وہاں قتل ہو جائیں گے, اور تمہارے دل چاہتے بھی یہ تھے, تمنا بھی تم یہی کرتے تھے کہ وہاں یہ قتل کر دیے جائیں. وَمَن لَّمْ يُؤْمِن تَخْفِيفِ أُخْرَوِي, جو ایمان نہ لائے اللہ رسول پر, فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا, تو ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے سعیرًا, آگ کو جہنم کو. جملہ مترزہ اور ادخال الہی میں کیا فرق ہے؟ جملہ مترزہ تو کئی جگہ آیا کرتا ہے مختلف کلاموں میں, ادخال الہی تو مخصوص ہوتا ہے کسی واقعہ کے اندر اللہ پاک اپنی طرف سے واقعہ میں ایک بات نہ ہو اور اپنی طرف سے ایک جملہ اللہ پاک داخل کرے کسی وضاحت وغیرہ کے لیے, وہ ہوتا ہے ادخال الہی. اچھا جی, جو اللہ اور رسول پر ایمان نہ لائے تو ہم نے اس کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے. من لم یومن, ان وعیدات کے بعد بھی مان لو ورنہ, مان لو ورنہ, فإنا أعتدنا للكافرین, اور سمجھے جو ایمان لے آئے, مقصد کیا اشارہ کیا جا رہا ہے, یہ اتنی ہم وعیدات پیش کر رہے ہیں اب مان لو, مان لو, اب بھی پکے مومن بن جاؤ, ورنہ عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ, ورنہ عذاب کے لیے. وللہ ملک السماوات والارض, اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہی ہے, یعنی اللہ عذاب دینا چاہے تو دے سکتا ہے, کیونکہ مالک جو ہوا, یا پھر وکان اللہ غفور الرحیم, ترغیب توبہ, اللہ ہے بخشنے والا رحم کرنے والا, اشارہ کیا جا رہا ہے توبہ کرو. سیقول المخلفون, زجر بر منافقین, کہیں گے مخلف, اذا انطلقتم, جب آپ چل کے جاؤ گے, الى مغانم, غنیمتوں کی طرف, یا مغانم سے مراد ہے خیبر کی غنیمتیں, خیبر, خیبر کی غنیمتوں کے لیے جب تم جاؤ گے تو یہی مخلف کہیں گے, لتاخذو, جاؤ گے تم تاکہ حاصل کرو انہوں, ان کو, تو یہ کہیں گے ضرورنا, ضرورنا, مطالبہ مخلفین, یہی جو حدیبیہ میں ساتھ نہیں گئے, وہ سمجھے عمرہ پر جو آپ کے ساتھ نہیں گئے, بیت رضوان سے جو محروم رہے, جو نہیں گئے, وہ کہیں گے جی ضرورنا, ہمیں بھی اجازت دو, نتبیکم, ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے, تمہارے ساتھ چلیں گے, تمہارا پیچھا کریں گے. او جی یہودیوں کے ساتھ مقابلہ ہے, او جی ہم بڑے مجاہد ہیں, ہم یہودیوں کا مقابلہ کریں گے, ہم بھی تمہارے ساتھ جائیں گے, اسلام کے لیے ہم نے محنت کرنا ہے, کوشش کرنا ہے, او جی ہمیں بھی ساتھ لے چلو. جب خیبر کی طرف جاؤ گے تو یہ کہیں گے ہمیں بھی لے چلو, کیوں, پتہ ہے کہ وہاں فتح ہونے والی ہے, وہاں پیسے ملیں گے, غنیمت ملے گی, تو غنیمت کے لیے جاتے ہیں, غنیمت کے لیے. یریدونا یبدلوا کلام اللہ, وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو تبدیل کر دیں, اللہ کے کلام کو. یہ آگے آ رہی ہے آیت, آگے آیت نمبر 18, اس میں آ رہا ہے وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا, اللہ پاک یہ خیبر کی جنگ کے لیے کہہ رہا ہے کہ خیبر کی جنگ میں اللہ پاک تمہیں فتح دے گا. وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا, اللہ پاک فتح قریب, فتح خیبر عطا کرے گا. وَمَغَانِمَ كَثِيرًا, اور غنیمتیں دے گا بہت. يَأْخُذُونَهَا, یہی حدیبیہ والے اس کو لیں گے. اللہ پاک نے یہ غنائم خیبر مختص کی ہیں حدیبیہ والوں کے لیے, جو حدیبیہ میں پیارے پیغمبر کے ساتھ شریک تھے. تو اب وہ کہتے ہیں جی ہمیں بھی لے چلو, حالانکہ وہ حدیبیہ والوں میں نہیں تھے, تو یہ کہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں, وہ اللہ کی کلام کو تبدیل کرنا چاہتی ہیں. اللہ کی, اللہ پاک نے فیصلہ کر دیا ہے کہ خیبر کی غنیمتیں صرف حدیبیہ والوں کو ملیں گی, اور یہ حدیبیہ والے نہیں ہیں, یہ تمہارے ساتھ شریک ہونے کی باتیں اس لیے کر رہی ہیں کہ اللہ کے کلام کو یہ تبدیل کرنا چاہتے ہیں. کل کہہ دیجیے لن تتبعونا, ہرگز ہمارے ساتھ نہ چلو, ہرگز ہمارے پیچھے نہ چلو, ہمارے ساتھ نہ چلو. کذالکم قال اللہ علت نفی, کیوں نہ چلو, نہ چلنے کی علت, علت نفی. قال اللہ, اسی طرح اللہ تعالی نے کہا ہے, من قبلو, کہا ہے اللہ نے, اللہ نے پہلے سے اسی طرح کہہ دیا ہے کہ ان کو نہ لے چلو, ان کو نہ لے چلو. یہ قال اللہ نچلے کو ہوگا, بے وحین غیر مطلوبن, کیونکہ یہ ان کو نہ لے چلو اس سے پہلے اللہ نے کہیں نہیں کہا. تو یہاں مراد پر کیا ہے, یہاں وہی مطلوب مراد نہیں, وہی غیر مطلوب, یعنی حدیث کے ذریعے سے اللہ پاک نے پیارے پیغمبر کو فرمایا, پیارے پیغمبر نے صحابہ کو فرمایا کہ ان منافقوں کو ساتھ لے کے چلنا نہیں ہے. تو اللہ پاک جو پہلے کہہ چکا ہے, کسی طرح اللہ پاک پہلے کہہ چکا ہے, اور وہ کہا کس نے تھا, رسول پاک نے, وہی غیر مطلوب میں حدیث میں ہے, رسول پاک نے فرمایا تھا ان کو لے کے نہیں چلنا ہے. اس رسول پاک کی حدیث کو اللہ کہتا ہے قال اللہ, سمجھے, حدیث کو اللہ کیا کہہ رہا ہے, قال اللہ, کہ یہ اللہ نے فرمایا, اللہ نے, سمجھے. منکرین حدیث کے خلاف جہاں اور آیات ہیں, یہ ایک مستقل یہ بھی آئے تھے, سمجھے, یہ حالانکہ رسول پاک نے فرمایا تھا, وہی مطلوب ہے قرآن پاک میں یہ نہیں ہے. رسول پاک کی حدیث کو اللہ پاک کہتا ہے قال اللہ, کہ یہ میں نے فرمایا. فسیقولون, اعتراض مخلفین, کہیں گے مخلف, بل تحسدوننا, بلکہ جی تم حسد کرتے ہو نا, ہمیں بھی وہاں غیبر خیبر میں غنیمتیں ملیں گی, غنیمت کا حصہ ملے گا, پر تم حسد کرتے ہو. بل, بلکہ کیا مطلب, حسد نہیں بلکہ, سمجھے, بل حسد نہیں بلکہ, بلکانو لا یفقہون الا قلیلا, بلکہ یہ فقہ کو نہیں مانتے, غیر مقلد ہیں. حسد نہیں بلکانو لا یفقہون, نہیں سمجھتے وہ, الا قلیلا, مگر تھوڑا, ان میں فقہ نہیں ہے, ان میں سمجھ نہیں ہے, ان میں فقہ نہیں ہے, ان میں دین کی سمجھ نہیں ہے, ان میں دین کی سمجھ نہیں ہے, غیر مقلد ہیں یہ. قانون لائف قون, اس لیے ہم ان کو ساتھ لے کے نہیں چلتے, یہ بڑے خطرناک ہیں, بڑے خطرناک ہیں, ان کو ساتھ لے کے نہیں چلتے. بل قانون لائف قون الا قلیلا, کل جواب دو. اللہ پاک کہتے ہیں میرے پیارے پیغمبر ان کو کہو, اگر ضروری تم کہتے ہو نہیں جی ہمیں لے چلو, ہم جی کافروں سے مقابلہ کریں گے. ابھی ایک اور جنگ آ رہی ہے, ابھی اور جنگ آ رہی ہے, چلو دیکھیں گے, تیار ہو جاؤ, وہاں پتہ چل جائے گا تم اسلام کے لیے کتنی جنگ کرنا جانتے ہو, کتنا تمہارے اندر جہاد کا مادہ ہے, ذرا دیکھ لیں گے, پتہ لگ جائے گا کس طرح جہاد کے لیے تیار ہوتے ہو, یا انگریز کے حق میں جہاد کے خلاف رسالے لکھتے ہو. کل المخلفین من الاعراب, یہ جواب دوم, کہہ دیجئے ان کو, جو ان دیہاتیوں کو جو مخلف پیچھے رہا چھوڑ دیے گئے تھے, اللہ نے جن کو پیچھے کر دیا تھا ان کو کہو, یہ نیچے جملہ لکھا ہوگا, خیبر نہ صحیح, خیبر نہ صحیح, ثواب کے اور کئی مواقع موجود ہیں. وہ تم نے ثواب ہی لینا ہے نا, کہتے ہو جی ہم ثواب لیں گے, ثواب لیں گے, ابھی اور موقع آ رہی ہیں, ثواب حاصل کر لینا نا. ستدعونا الى قوم اولی باس, ستدعونا وصف اول, الى قوم وصف دوم, باس شدید صوم, تقاتلونہم چہارم, فان تطیعوا پنجم, یہ پانچ اوصاف آ رہی ہیں. آگے جنگ آنے والی ہے, سمجھے, اس میں پانچ اوصاف, جہاں جنگ ہوگی, مقابلہ ہوگا جس کے ساتھ, اس میں پانچ صفتیں ہوں گی. کتنی صفتیں ہوں گی؟ ستدعونا، پہلی شرط، پہلی ستدعونا عن قریب، تم بلائے جاؤ گے یعنی تمہیں دعوت دی جائے گی، یہی مخلف من الاعراب، بس سمجھے، مخلف من ال، تمہیں بھی دعوت دی جائے گی، آؤ ذرا آؤ، ستدعونا، سمجھے، یہ پہلی شرط ہے، پہلی شرط. آگے دوسری، الى قوم، ایک قوم کی طرف، ایک قوم کی طرف، قوم مکہ کے علاوہ مراد ہے، الى قوم مکہ کے علاوہ، تو یہ دوسری شرط، مکہ کے علاوہ والوں کے لیے بلایا جائے گا تمہیں، مکہ کے علاوہ والوں کے لیے. تیسری شرط، باسن شدید، پر وہ قوم بڑی طاقت والی ہوگی، باسن شدید، بڑے زور والی، بڑے زور والی. آگے نمبر چار، تو قاتلونہم او یسلمون، تم ان کے ساتھ جنگ کرو گے یہاں تک کہ وہ اسلام کو قبول کر لیں، تم ان کے ساتھ جنگ کرو گے یہاں تک کہ وہ اسلام کو قبول کر لیں. یہ نمبر چار. آگے فَإِن تُطِيعُوا، پس اگر تم نے اطاعت کی، یہ پانچویں شرط کہ رسول پاک کی کیا کی، تم نے اطاعت، تمہیں بلایا جائے گا، یہ پانچ شرطیں ہیں، اگر تم نے اطاعت کی، یوتکم اللہ اجرن حسنا، اللہ بڑا ثواب دے گا. بس ثواب ہی چاہتے ہو نا، یہ پانچ شرطیں آ رہی ہیں، یہ پانچ شرطوں والی ایک جنگ آئے گی، اگر تمہارے اندر ہمت ہے، بڑا شوق ہے تو آ جانا، اللہ بڑا ثواب تمہیں عطا کرے گا. وَإِن تَوَلَّيْتَ تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم پھر گئے، اگر تم منہ موڑ لیا، تم نے تو جی توبہ توبہ، بڑا اوکھا کام ہے تھا، بڑا ان تَتَوَلَّوْا، اگر تم نے منہ پھیر لیا، کما تولے تم من قبلو، جیسا کہ پہلے تم منہ موڑ چکے ہو، تو یعذبکم عذاباً الیماً، تو اللہ پاک تمہیں سخت سزا دے گا. اچھا جی، اب یہ جنگ کون سی ہے جی؟ اس میں بعض علماء، بعض مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ اولی باس آ رہا ہے اس میں، بڑی طاقت والی، تو طاقت والے طائف والے تھے، طائف والوں کے ساتھ جو جنگ ہوئی، جنگ حنین کے بعد ہوئی تھی، سن 8 ہجری میں طائف والوں کے ساتھ جنگ ہوئی، اور یہ طائف والے بڑی قوت اور طاقت والے تھے. ایک یا دوسری تفسیر، بنو حوازن اور بنو ثقیف، ان کے ساتھ حنین میں جو جنگ ہوئی، مقام حنین پر جو جنگ ہوئی، بنو حوازن کے ساتھ، بنو ثقیف کے ساتھ، اور یہ بھی کیا تھے؟ بڑے طاقت والے تھے. یہ بھی کیا تھے؟ بڑی طاقت والے تھے. اس لیے یا یہ مراد ہے، یا یہ مراد ہے، یہ بعض مفسرین نے یہ لکھا. اگلی بات سمجھو، فتح مکہ مراد نہیں ہے. کیوں؟ الا قوم، اس سے مراد مکہ کے علاوہ ہے. اولی باسن شدید، مکہ والے باسن شدید کا مصداق بھی نہیں تھے، مکہ کی فتح مراد نہیں ہے. پھر یہ جو بعض علماء نے یہ کہا ہے طائف اور حنین وغیرہ، ہم کہتے ہیں یہ حنین والے جو تھے یہ بھی باسن شدید کے مصداق نہیں تھے، بنو حوازن، بنو ثقیف. اسی طرح خیبر والوں کے ساتھ جو جنگ ہوئی ہے، تو خیبر والے بھی اولی باسن شدید نہیں تھے. تو اب غزوہ خیبر بھی یہاں مراد نہیں، فتح مکہ بھی مراد نہیں، غزوہ حنین بھی مراد نہیں، اسی طرح غزوہ تبوک بھی مراد نہیں ہے، غزوہ یہ طائف والوں کے ساتھ جو ہوا. کیوں؟ اس میں ایک چوتھی شرط آ رہی ہے کہ تم جنگ کرو گے یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو جائیں گے. غزوہ تبوک میں وہ طائف والے کوئی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس لیے وہ بھی مراد نہیں ہے. فتح مکہ بھی مراد کوئی نہیں کہ وہ بات شدید نہیں، غزوہ خیبر، غزوہ حنین بھی مراد نہیں، وہ بھی علوی باسن شدید نہیں، طائح والے بھی مراد نہیں، کیونکہ وہاں وہ طاقت قوت والے تو تھے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، چوتھی شرط وہاں ٹوٹ رہی ہے۔ تو اب یہاں مراد کون سی قوم ہے؟ یہاں مراد اب سمجھو، اسے ہم کہا کرتے ہیں یہ آیت ہے آیت دعوت آراب، آیت دعوت آراب، یہ ایک ایسی جنگ ہے جس میں آراب کو بھی دعوت دی گئی ہے کہ آؤ جائیں گے کافروں کے مقابلے میں۔ اب یہ کون سی ہے؟ تو یہاں پر مراد ہے فارس اور روم کے ساتھ جنگ کرنا، فارس والوں کے ساتھ جو جنگ ہوئی، روم والوں کے ساتھ جو جنگ ہوئی۔ اور یہ فارس اور روم کی جنگیں رسول پاک کے زمانے میں نہیں ہوئی ہیں، فارس اور روم کے ساتھ جنگیں رسول پاک کے زمانے میں نہیں ہوئی، یہ صحابہ کے زمانے میں ہوئی ہیں، خلفائے راشدین کے زمانے میں، یہ صحابہ کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں۔ اور ان جنگوں کے بارے میں اللہ پاک کہتا ہے شریک ہو گئے تو بڑا ثواب ملے گا، تے نہیں شریک ہو گئے تو اللہ سزا دے گا۔ یہ دلیل ہے کہ خلفائے راشدین کی خلافت حق سمجھے، اور ان کی اطاعت کرنے میں ثواب، اور یہ جنگیں واقعتاً اسلامی جنگیں تھیں سمجھے، یہ جنگیں کیا تھیں؟ اسلامی جنگیں تھیں، لہذا خلفائے راشدین کا زمانہ حق، ان کی خلافت حق، ان کے خلافت کے زمانے میں جو جنگیں ہوئیں وہ اسلامی جنگیں ہیں۔ چلو جی، جو مسئلہ چلتا ہے خلفاء کی خلافت کا، خلافت کے حق ثابت کرنے کے لیے جو مختلف دلائل دیے جاتے ہیں، ان دلائل میں ایک یہ آیت بھی خلفائے راشدین کی خلافت کے حق ہونے کی دلیل ہے۔ چلو جی، لیس علی اعمی حرج، حکم معذورین، حکم معذورین، اندھوں پر کوئی گناہ نہیں، لنگڑوں پر کوئی گناہ نہیں، بیماروں پر کوئی گناہ نہیں، یعنی اگر کوئی ان عذر والے ہیں، شریک نہیں ہوتے، کوئی گناہگار نہیں۔ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اسے جنتوں میں داخل کرے گا، وَمَنْ يَتَوَلَّ، جو نہیں کرے گا منہ پھیر لے گا، اس کو اللہ پاک سخت سزا دے گا۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ، حصہ دو، حصہ، سورت کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے۔ یہ جو بیعت ہوئی تھی حدیبیہ مقام پر، اسی بیعت کا تذکرہ آ رہا ہے، یہاں بھی چند ایک انعامات کا اللہ ذکر کر رہا ہے۔ رضی اللہ انعام اول، عن المومنین انعام دوم، فعلم ما فی قلوبہم صوم، فانزل السکینۃ تجاہرہم واصابہم فتحا قریبا پنجم، یہ پانچ انعامات، ان میں سے رضی اللہ یہ انعام مانوی ہے، انعام مانوی، اول مومنین بھی مانوی، آگے سوم وہ بھی مانوی، انزل سکینہ چاروں وہ بھی مانوی، جو پانچواں ہے یہ انعام حصی، پانچواں انعام حصی، آگے وہ مغانم کثیرہ، یہ انعام ششم، یہ بھی حصی، یہ بھی کیا ہے؟ یہ دو انعام حصی، چار انعام مانوی، چار انعام۔ اللہ پاک کہتے ہیں لقد رضی اللہ، البتہ تحقیق اللہ راضی ہو گیا، ماضی پر قد یا لقد آئے تو مانا قسم کا ہوتا ہے، مانا قسم کا، گویا کہ اللہ پاک قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں اپنی ذات کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں راضی ہو گیا، میں راضی، عن المومنین، انل عن ہوم نہیں فرمایا، حالانکہ پہلے ذکر ان کا آ رہا ہے، عن ہوم نہیں، عن الذین بایعوا تحت الشجرہ، عن المبایعین تحت الشجرہ، تو سمجھے، ان تمام لفظوں کو چھوڑ کے اللہ پاک لفظ استعمال کر رہا ہے عن المومنین، عن ال، ہاں یہ ان کے ایمان کی نسکتی ہے.